Agora, aproveitando que tivemos unha conversa extraordinaria, feiticeira, moi agradable con Andrea Fernández Maneiro, es outro día na emisora Irmá, en Radio San Boi, collemos o testigo, emitímola outra vez aquí, sempre en Galicia, para que todos vosotros poidades disfrutar dunha conversa bastante agradable e moi interesante. Claro, o que ela nos dice era que estaba a celebrar, bueno, que se ia a celebrar precisamente un festival feiticeiro, festival poético extraordinario, acompañado dun grande músico. Pero bueno, o caso é que comentamos con ela a súa trayectoria e o seu traballo, entonces queremos ofrecérllelo para que todos vosotros poidades disfrutar. Vai precedido de música, música tamén de Nadal. Aí vai. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Look at that crazy red suit. Curly head, dolls and cuddle and poo. And elephant guns and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. Ride, ride, red, ride. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Julio, xa temos por aí unha convidada. Unha segunda convidada, vamos alá. Vamos a falar con ela, debullando cousiñas, non? Sí, sí, sí, vamos a falar con Andrea Fernández Maneiro. Veña, boa tarde, Andrea. Boa tarde. Tardes, que tal? Benvida, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Nada, moitísimas gracias por chamarme. Bueno, chamamos por dúas razóns. Unha delas para felicitarte por ese traballo que estás a facer últimamente. Me parece que hoxe mesmo vas a participar nun recital poético sobre un libro bastante interesante e no local de Fallado da Memoria, non? O Fallado da Memoria, sí, señor. Sí, señor. Bueno, pois eso, felicitacións, moitos parabéns. Noraboa. Escoita... Hai que ir pechando un ciclo. Aparte de fechar un ciclo, tamén fechas un ano cheo de ledicia, porque tamén algúns premios, algunha participación poética, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, este año para mí fue así un poco raro. Sí, porque raro. Un problemiña de salud que me tivo separada pues casi hasta abril o así, sin facer nada. Uh-huh. E logo tiven que retomar pois o que foi o voto de silencio e movelo un poquichiño. Claro. Que é xusto o que presentamos hoxe pola tarde xa, rematando o tempo. O ciclo, de digamos. De silencio, ¿no? Porque hai que ir facendo lle sitio a outras cosas. Bueno, nunca desaparecen de todo, sí. ¿Eh? Okay. En calquera momento alguén di, ven recitar aquí o voto de silencio. Eu vou. Pero, ¿no? Pero sí... claro, este ano hai uns meses, non sei cuánto, pois gañei o Vilalba. Claro. O premio de Vilalba. Claro. E ese o sustituto, o relevo, máis que sustituto, o relevo do voto de silencio. Uh-huh. Un libro que vai sacar Alvarellos e que agardo que deste que, a todo mundo. Que xa non é o primeiro libro, que xa son varios os que tes publicados. Non somente libros, sino tamén moita poesía creación poética en todo sitio. Pero entonces, o voto de silencio, digamos que acompañada, teño entendido, por un grande músico, non? Un tal do Pico. Por un músicas, a verdade. Un tal que Manuel do Pico, non? Manuel do Pico é un home pouco pao que é. Non o miran ben, quero dicir, que miran para él, é un home valorado, sí. Pero eu digo vos que está tan grande, tan grande, que non está valorado como debera. Deberían valorarlo moito. Valorarlo un poquinho máis, non? Sí, porque é unha pasada. É unha pasada, é un home... Vas a divertirte, o sea, vas a pasalo ben, vas a divertirte tamén. Eu sí, ademais pasa outra cousa, non é que Manuel sexa un músico excepcional, uh-huh. Que o é, que Manuel cante maravillosamente, que te canta, sino que ademais Manuel é unha persoa excelentísima, e podo decirlo con coñecemento de causa, porque eu tiño 60 anos, uh-huh. Pero cando conocín a Manuel, eu tiña 17. Ajá. É amigo meu desde aquela. Uh-huh. E puden ver ao longo de todos estes anos o artista que é, uh-huh. O gran artista que é e o boa persoa que é. Nada boa. Bueno, xuntádevos. Os vos xuntádevos. O sea, que, non sei, tendes imán entre vos outros a topádevos, lóxicamente. Hai entendemento. Sí. Hai un gran entendemento. E para facer estas cousas poéticas así... decía unha persoa, é que claro, eu cando vou a un recital poético e hai un músico, o músico vai por un lado e o poeta vai por outro. Bueno. Manel e eu temos unha concepción diferente deso. Nos claro. Queremos que sexa todo un, uh-huh. É dicir, que quede cohesionado e que non estea por riba ningún nin outro, non? Sí. Entón, facemos un pequeno espectáculo, vou de chamar pequeno espectáculo, por que non? Ajá, un pequeno espectáculo poético musical ben construidiño, ben ensayado, bueno, eu creo que ben feito, bueno. Porque mal non estará cando é a terceira presentación en Vila García. En Vila García, 37.000 habitantes, 3 presentacións. Ostras, terceira, o sea, estás a terceira en Vila García. Estás demandada, así como marisco no nadar, ¿non? Sí. Non sei eu. Cando vayas a Vila García, si está aí, aí. Vila García, pois, centollo, Centollo tamén, acompañado da... Mira, pero como eu son de Carril, será da Ameixa. Ameixa. Tamén, ui, as Ameixas. Ameixas. Conste que este ano, dificultad. Cosa complicada estaba, e estar como ano pasado, que non había. Dificultades. Bueno, denominación de orixe, cousa exactamente, cousa extraordinaria. Igual que Andrea, tamén denominación de orixe. Escoita. De Carreira Foja Cristo, sí. Denominación de orixe a Foja Cristo. Bueno. Chámalle xis, como din os modernos de agora. O que si acerta que nos chegámonos a ti por varias razóns, unha delas é por esa presentación que vas a ter, por ese traballo traballo que estás facendo, recuperación, que dixeche ti que tiveches unha certa un certo impasse, complicación de saúde, vámonos deixar aquí. Eso é cuestión do ano bisesto, non sabes? O sí. Desaparecer o ano bisesto. Que mira, Xulio, eu voxe decir unha cousa. Eu entereime que este ano era ano bisesto. Eu tamén. Falando contigo onte. Digo, ai, era bisesto. Bueno, pues son moi pouco supersticiosa, moi pouco... igual que son atea e apóstata, sí. Tamén fajo apostasía das supersticións. Non son nada, non creo, son unha descrita, home. Bueno, pero parece. Mi avoa prefería decir pecadenta, pero pero eso sucede, pero escoita, a ver las ainas, como di. Pois eu entereime onte de que era ano bisesto. Tamén. Por eso estou mellorando. Bueno, pois pues está rematado. Esta historia de non preocuparse de esas cousas é pura saúde mental. Claro, está finalizando. E aparte de que está finalizando, o que nos queríamos tamén chamarte para felicitarte personalmente, en público, que todos nosos ointes e seguidores saiban, non somente polo cariño que che temos, sino polo afecto, pola túa participación en moitísimas cousas que cando te chamamos ti nos recibes tan agradablemente, amorosamente. De verdade que te digo, Xulio, ti sabes que decía miña nai? Dime. Decía, a ti a casa pode caer que ti non corres risco ningún, porque non estás nunca. Vale, pois, ven sendo o mesmo. Claro. Que hai que, Andrea, que decir, donde? Bueno. E di mejor al sitio, é máis nada. Bueno. Apunto un bombardeo. Pois que saibas que nosotros apreciamos, te queremos, te entonces por eso queremos felicitarte, mesmo, felicitarte en directo estas festas das Alencas, como... din por aquí, que teñas un vindeiro ano 2025 cheo de ventura, de prosperidade, que merecémolo todos, pero ti tamén. Os mesmos desexos teño do povo. Adiantarche... É certo que eu non son religiosa, pero sí é certo que bueno, esas datas fechan época. Uh-huh. Es decir, estamos entrando no que os animistas chamaban o solsticio inverno, sí. Que era cando un se reunía na casa, jardaba o lume, a madeira, é dicir, cando se recollían para pasar o inverno, claro, claro. A parte gorda do inverno. E era un momento, polo tanto, de reflexionar sobre o que tixeras no ano, o que tal, que non deixa de ser o mesmo que fai a religión católica destas datas. Claro. Reúnese a familia, reúnese na casa, reflexionase sobre o que se fixo no ano, e polo tanto... Todo o que se espera é que o ano vindeiro teñamos moi boas cousas, teñamos boas colleitas de todo tipo. E iso é o que vos desexo tamén, unha boa colleita para o ano que ven. Pois non xa casi te garantizamos esa colleita na túa trayectoria, posto que somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con ela. Polo tanto, xa sabes, aí a colleita e o éxito vai a chegarse ao teu cargo. Sabes cal é o éxito, Xulio? Dime. A xente que te quere. Ese é o éxito maior para tener o ser humano. Pois... E ese é o éxito que eu espero. Pois nos contamos con eso, precisamente por a túa participación e colaboración e a túa recepción tan amigable. De verdade que sempre te tenemos pendente e pensando na túa forma de actuar, que de verdade, cando eu compartín contigo algunha cousa, sempre foi un momento agradabilísimo. Non somente por chocolate, sino por outras cousas máis. pola nata de Belén sería. O mesmo podo decir, non hai nada como unha boa conversa, no, un chocolate, sí. E unha nata de Belén é quentiño, ¿no? Ademais no inverno, con frío que vai, ca chuvia é o mellor que nos pode tocar, co día chuvioso que había, claro que sí. Dios, como chovía ese día. Vale. Bueno, agardo vervos pronto, falar pronto con vos, que as cousas vayan tirando, claro. Como teñen que ir tirando. Bueno, sigues traballando na creación poética e a mellor que nos sorprendes pronto pouco con algún. Non, no creo. Con algunha no publicación, creo. Non. Bueno, agora para abril Para abrir tenemos o acabado xa, espero, ese era o plan. O premio. O premio de Vidalba que de vai publicar Alvarellos. Sí, sí, sí. ¿Ah? Una cosa que se Enrique llama Enrique Alvarellos. Sí, sí. ¿Qué? No. Enrique Alvarellos. No. Sí, señor, Quique Alvarellos. Exactamente. Que é un excelente editor. Sí. Y co que eu tiña especiais ganas de traballar porque cando eu me presentei o Torre de Caldaloba, era Quique Alvarellos. Sí. Que facía a publicación. Uh-huh. E xusto un ano antes de que eu ganara, uh-huh, o Concello de Cospeito decidiu cambiar de editorial. Uh-huh. E eu quedara un pouco fastidiada porque, cando ganei, porque tiña a esperanza de que volveran a eles, pero non volveron. Bueno. E por fin, xa agora sí que me toca publicar con Alvarellos. Uh-huh. E pues... é un placer traballar con xente diferente. Nas cousas, de todas maneiras, eu creo que Quique e eu habemos entendernos ben, porque me dá a sensación de que temos máis ou menos a mesma concepción do que debe ser un libro. Pois eu coñecín a Enrique Alvarellos un día en Lugo que iba acompañando a seu pai. Uh-huh. O seu pai era toda unha personalidade. Era unha personalidade. Era unha personalidade importante. E un referente. Editorial. Uh-huh. Eso é. Cabrón non ten no mismo sitio que tiña antes en Lugo, pero sigue traballando igualmente. Pois pues sí. Pois de verdad que é un prazer falar contigo, é unha honra. Escoita, entonces que novedades nos podes adiantar para que os nosos ointes saiban da túa traxete? Sabemos que tes tamén a túa difusión nas redes, cousas parecidas que se metan no Facebook, por exemplo. Pois mira, vamos adiantar, porque como vos quero ben, non creo que Quique me ver, o Concello de Vilalba tampouco. Sí. Vamos contar un pouquinho así rápido, que eu enredo rapidamente, o que é Meridiano Orixe. Meridiano Orixe é un libro de viaxes. Ah, bueno, desde o corazón. Como ti eres tan viaxera, te queremos tamén, por exemplo, en algunha ocasión que te chegues aquí a un dos galegos do Mediterráneo. Xulio, digo a miña xente, dime, eu teño 60 anos. Mentras poida ir movéndome, entre aquí longe. Cando o corpo non dea pa máis. Sí. Cando me chegará por aquí cerca, pero de momento vou longe. Pero... A historia está en ser en como viaxa un, non? Uh-huh. E un xeito de viaxar, aparte do físico, é emocional. Claro, eu, claro. Eu teño un amigo que di que eu son como unha cadeliña pequena. Pequena, recén nacida, sacada por primeira vez ao monte. Uh-huh. Que vai correndo dunha esquina a outra, cheirando aquí, cheirando a la cidade. Uh-huh. Non sei se me explico. Sí. Pois eu son así viaxando. Morro da curiosidade e tal. Buscando... E fago fotografía. Buscando... Copal. Uh-huh. Este libro está construído con esa sensación de cadela cativa, cheirando florichas e de todo polo monte adiante. Muy bien. E as fotografías. Eso é o Meridiano Orixe. Pues... Pero sen perder a perspectiva. Isto quere dicir, Meridiano Orixe é o que non, como se lle chama un galego, un xeito de chamar de galego, o meridiano de Greenwich, que é o que marca as horas na vida humana. Decir, o principio e o fin do tempo empezan o meridiano orixe para nós. E para min, o principio e o fin do tempo caben carril. Claro. Ese é o punto meu, claro, do meu meridiano. E desde aí pa fora podo contar todo as horas dos outros lados. Por eso vos digo, eso é o meridiano orixe. Pues, si queredes, sí que vos leo un... Claro, hombre, sí. Temos unos minutiños para poder escoitar da túa propia, vale, voz esa creación, lóxicamente. Pois pues vamos ler un que fala de Sabucedo. Ajá. Sabedes, non? Un sitio onde... Terra de monte. Sí, señor. Onde hai moita natureza. E moito cabalo salvaje. Eso sí, porque claro, no en este poemario eu vou fora, pero tamén quedo dentro. Vale. E polo tanto falo desto e digo: os sillos do vento xorden da bretema co estoupido da devoción á terra nai pousada nos seus cascos. Un silencio de boaxa agarda os cabalos no pico touriñán. E Pegaso únese ao descendemento con flores de tocio enguedellados nas súas crinas. A grea fantasmal emerxe da nube do, de pó, creando mutilacións fotográficas. Son da estirpe dos centauros. Agosto e tempo de bestas. Sabucedo. Moi ben. Ese moi ben. Sí, faltouche mencionar os aloitadores. Os aloitadores son centauros. Claro, claro. Non hai diferencia entre grea, entre a grea e o aloitador, son a mesma cosa. Claro, o claro, mesmo claro. Espírito. Ajá. Para min cando falo de cabalos, de sabucedos, dos cabalos de Sabucedo, falo dos aloitadores e aloitadoras. Claro. E saberedes claro, sí. Que cada vez hai máis aloitadoras. Sí. Maravillosas. Que con forza, con forza. Sí, señor. Exactamente, con forza. Ah. Igual que saberes que en Sabucedo non se usan cordas, nin paus, nin se marcan nada. Cabalos, nin que a xente diga que teñen, sí, algúns antigos, pero agora os cabalos levan un colar con localizador, sí. Levan, son desparasitados nestes curros. Neste curro, sí. Son desparasitados, tratados. Os cabaliños pequenos, os poltros son separados para que non se manquen. Claro. É unha maravilla de amor á natureza. Por moito que digan algúns animalistas que creo que non foron na Vidali, que é unha barbarie. Sí, a barbarie é falar sin saber. Sí, eses falan do sexo igual cos curas, non? O sea, mira, vamos contar unha cousa, non? Que denunciaron a Sabucedo por non sei que de maltrato animal. En Vila García botamos unhas risas con eles que ainda hoxe. Resulta que houve unha denuncia gravísima de que Vila García, nunhas festas, non me acordo que festas foron, nunhas festas hai uns anos que, a pesar de ter unha especie de norma na que non podía haber animais, mm-hmm. es decir, explotación de animais e tal, tiñan unha atracción de ponis que estaban amarrados a unha corda. E daban voltas e voltas e voltas, claro. O que non foi é que o que foi é que eles miraron e viron os ponis dando voltas. O que non sabían era que esos ponis eran de madeira. Así que para falar das cousas hai que saber, hai que saber que os cabalos están en mandas, que non poden andar cun cabalo, ten medo cando está só, non cando está nunha manada. Home, claro. E todas estas cousas, sabes, preguntando. Hai que estudiar un pouco. Sí, sí, para falar de algo que para coñecelo tes que practicalo, non? Exactamente. Claro, claro, non tens que saber. Como por lo menos, sabe, eu non te digo que vayas matar un touro. No. Para saber o que é. Sí. No. Pero tens que saber o que se fai. Claro. O que se fai nunha tourada, por exemplo, non? Sí, sí, sí. Entón, aí, lógicamente, si eres unha persoa sensible, vas decir, esto no. Sí. Que ventaxa ten para o animal? Ningún. De, que ventaxa ten para o animal un curro? Claro. Toda. Por quitaron hasta as motos para esas motos pequenas prexuntalos. No, aquí no. Aquí para xuntalos faise eu. Xa, no, agora faise todo a mão natural. Nunca. Sí, sí, sí, eso faise a pé. A ver, poden buscalos nos coches, buscalos. Sí. No. Pero logo xuntalos É xente, sí, por aquí. Sí, e logo hai que pensar outra cousa. A ver, porque hai moita xente que di que lle dan camas nas ancas aos cabalos. A ver, señor, un cabalo canto pesa? Unha cachetada que lle pode dar un humano ao cabalo, que é? Non sei para nada. Home, por favor, un pouquinho de por favor. Oi, e ademais... Outra cousa que hai que ter moi en conta. No ano 2007 a UNESCO declarou estas festas de interese turístico internacional. Por algunha cousa sería, por non? Alguna razón. Claro, porque se a UNESCO declara isto, pois a ver, por algo será. Exactamente. Sí, porque se si fora violencia, obviamente, non o faría. A verdade, no faría. Sí, sí, a verdade que esa tradición natural por 100% non é precisamente unha cousa que vai en contra precisamente dos animais. É precisamente por eso, porque os cuidan e porque os levan adiante con moitísimo aprezo. Porque un animal que leva, un animal salvaxe, non es que estamos, que estos cabales salvaxes están no monte. Sí, sí, sí, sí. Cando chega o inverno, se non hai pasto, esta xente dos cartos que sacou no curro van deixando llevadas de, de palla por aí. Van alimentando, sí, sí, sí. Van botando unha man para alimentar. Sí, sí. Cando se baixan, é para cortarlle as crinas. Sí, sí, sí. As crinas porque se cortan. Porque para... engedellan nos toxos, porque teñen carrachos, porque se enchen, enchen de... Enchense de merda. Sí, oh, perdón, sí, da expresión. Que, perdóname a expresión. Sí, sí, de moitos chinches. Así. Sí, sí, de moitos chinches. É así, e ainda por riba, desparasítanos, exactamente. Curanlle as feridas, si teñen alguna ferida, curaselle. Mm. En fin, creo que é o beneficio grande. Pois... beneficio grande. De verdad que sí, a verdad, volvemos a repetir as nosas felicitacións, Andrea. Bueno, pois, aínda que ti viaxes moi lonxe, pois, si faz parada o intercambio, unha pausa en aquí en Cataluña, agradeceremos xo... Contaredes comigo, claro, espero. Home, aí xe dixo. Os galegos do Mediterráneo estaremos contigo, non somente tomando... ao mellor tomando un xantar típico catalán. Eu que prefiro é unha conversa maravillosa con vos, vale. Que o que realmente presta é alimenta, e aínda por riba ten unha ventaxa. Non engorda. Esa alimentación. Que se chegada unha edad, hai que mirar estas cousas. Tamén, tamén, hai que ter cuidadiño, non? Porque o médico... Queridinhos, tede unhas festas fantásticas. E ti tamén. A audiencia... que deixen de pensar nas parvadas do mundo. A vida son 4 días mal contados. Disfrutadeos todos. Todos e cada un deles. E cando unha mañán que vos ergades do leito e chove, está mal día e ti tes que ir traballar, dix, va, estos son 7 horiñas. En 7 horiñas estou fora. Vale. Bota unhas risas. Canta se fai falta. O que faga falta, pero sobre todo disfrutar de la vida. Muy bien. Y tanto. Moitísimas, igualmente, igualmente. Que cuídate moitísimo, no vindeiro ano voltaremos otra vez a incomodarte. Ay, a mí no me incomodades. Incomodademe o que queirades. Vale. Veña, unha aperta enorme para apertiñas, todos. Apertiñas e vico, Serea. Hasta luego. Boa tarde. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. esta era Ella Fitzgerald, precisamente, que remataba a súa canción de Navidad felicitándonos. O que vamos a escoitar agora é unha pensoliña das nosas, unha pensoliña que ten moito que ver co Nadal, en realidade, titúlase Cun sombreiro de palla. Vamos alá. Deitadiño en coiriño sal y está sendo dono diste mundo e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade os pasar, levan cantarones a Jesús no portón. Deixade os pastores, deixa-nos passar, levanta a glória a Jesus no portão, como um sombreiro.